és az este hideg. Unom a csöndet, mégse tudom, kinek is szóljak. Mindenki valaki. Össze ne tőljön, támasztom a falat. Sok ezer lány van, még sincs, aki szabad, ha kéne. Mindenki valaki. Nem ez a baj, belül van az űrzavar. Ha ez így marad, se ugyan nem lesz jó. Nincs út visszafelé, megint pár nap az ördögé, de legalább valaki érezné. A hónapban lassan átsodor a zene, fene sem tudja már, hogy milyen helyeken járta. Mindenki valaki. Nincs, ami nincs, nem figyelek oda, s a fogy a kedvem, elviszem a haza a hajnalt. Mindenki valaki. Így jó, nem ez a baj, zűrzavar. Valahol ez a szerep is fáraszt már. Nincs út visszafelé, megint pár nap az ördögé, de legalább valaki értené.